całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest godzina 13, więc u nas czas na serwis i Anna Kowalik-Brancati. Po rosyjskim ataku na Lwów premier Donald Tusk oferuje pomoc w odbudowie zniszczonych kamienic. Przeszukanie w domu Roberta Bąkiewicza i siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Turystka z Polski zginęła podczas wycieczki w Gruzji, spadła do wąwozu. Polska jest gotowa pomóc w odbudowie zniszczonych kamienic we Lwowie, zapowiedział premier Donald Tusk. Rosjanie ostrzelali miasto pociskami naddźwiękowymi. 7 osób zginęło, 38 zostało rannych. Wśród ofiar są dzieci. Część rakiet trafiła w historyczną zabudowę. Zniszczenia są ogromne, mówi mieszkanka Lwowa Maria Berwinok. Jest bardzo dużo domów, które mają wypalone dachy. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie nie ma w ogóle ostatniego piętra. W okolicy ile wylądowało okien, to na pewno jeszcze nikt nie dał rady policzyć. Władze Lwowa informują, że uszkodzonych jest około 50 budynków, również zabytkowych. Policja weszła do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w Warszawie i mieszkań działaczy z nim związanych. Przeszukany został m.in. dom Roberta Bąkiewicza. Na komendzie wyjaśnienia składał prezes zarządu stowarzyszenia Bartosz Malewski. Chodzi o Marsz Niepodległości z 2018 roku. Jeden z uczestników miał kierować wobec innej osoby groźby karalne. Jego ubiór wskazuje na to, że mógł należeć do Straży Marszu Niepodległości. To kolejna sprawa, w której prokuratura działa na polityczne zamówienie, mówi poseł PiS Mariusz Błaszczak. Ta prokuratura została nielegalnie przejęta. Ja sądzę, że to jest zapotrzebowanie polityczne koalicji 13 grudnia, dlatego stosują represje i to będzie się nasilać, dlatego że oni nie potrafią rządzić Polską. Oni nie rozwiązują problemów. Budżet na przyszły rok jest budżetem wyborczym, jest jednym wielkim oszustwem, więc w związku z tym będą represjonować opozycję, żeby zaserwować opinii publicznej igrzyska zamiast chleba. Dobrze, że prokuratura wraca do tej sprawy, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dla mnie nie jest polityką to, że prokuratura mówi, że w trakcie zgromadzeń organizowanych przez pana Bąkiewicza łamano kodeks karny. Tak, w Polsce jest zakazana mowa nienawiści. Ciekawym wątkiem za to jest to, co powiedział pan Bąkiewicz teraz, mówiąc, że przecież on wszystkie hasła i to, co było na tych demonstracjach, uzgadniał z politykami władzy. Robert Bąkiewicz był w latach 2017-2023 prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Policjant z Gdańska zatrzymany przez Biuro Spraw Wewnętrznych jest podejrzany o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień oraz ujawnienie poufnych informacji. Chodzi o zdarzenia z 2022 roku, kiedy pracował w Komendzie Miejskiej. W prokuraturze w Wejherowie usłyszał 2 zarzuty, mówi Grażyna Wawryniuk z Gdańskiej Prokuratury Okręgowej. Dokonał nieuprawnionego sprawdzenia w systemach i bazach danych 2 osób, a uzyskane informacje przekazał osobie nieuprawnionej. Również zaniechał zatrzymania jednej z tych osób, która była poszukiwana listem gończym. Drugi czyn dotyczy nieuprawnionego sprawdzenia w kwietniu 2023 roku jednej osoby w jednej z baz danych, a następnie przekazanie uzyskanych informacji osobie nieuprawnionej. W tym czasie podejrzany był funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusz odmówił składania wyjaśnień, grozi mu do 3 lat więzienia i dyscyplinarne wydalenie ze służby. 35-letnia turystka z Polski zginęła podczas wycieczki na zachodzie Gruzji. Kobieta potknęła się i spadła do wąwozu. Turystka zginęła w czasie wycieczki nad wodospad Intsra. Uderzyła o skały i poniosła śmierć na miejscu. We Francji rozpoczyna się walka o schedę po prezydencie Macronie. Były premier centrysta Edouard Philippe ogłosił oficjalnie start w wyborach prezydenckich w 2027 roku. Informacja ta pojawia się w momencie głębokiego kryzysu politycznego. Prawie 2 miesiące po wyborach Francja wciąż nie ma nowego premiera i rządu. Pogłoski o możliwej kandydaturze na prezydenta Edouarda Philippa krążyły od dawna. Były premier uciął spekulacje w wywiadzie dla tygodnika Le Point. Kryzys demokracji, bezczynność polityków, problemy z finansami publicznymi i bezpieczeństwem. To zdaniem Philippa główne wyzwania, z którymi będzie musiał zmierzyć się przyszły szef państwa. Informacja o kandydaturze Edouarda Philippa wywołała nacekwaną zaskoczenie i niezrozumienie. Dziwi to, że polityk ogłosił start na 3 lata przed wyborami. Według części obserwatorów Philippe nie widzi szans na wyjście z obecnego kryzysu politycznego. Zielonego i stawia na dymisję prezydenta Macrona. Lokator Pałacu Elizejskiego wyklucza na razie taką możliwość. Sondaże wskazują, że Edouard Philippe jest jednym z faworytów wyścigu o fotel prezydenta. Według ekspertów do drugiej tury może przejść kandydat centrystów i liderka narodowców Marine Le Pen. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale na wschodzie i południu lokalnie pojawią się chmury, które w górach i na pogórze przyniosą przelotne opady deszczu i burze. W Helu 23 stopnie, Ełku i Nowym Targu 28, w Sanoku 30, w Radomiu 31, w Gorzowie i Zgorzelcu aż 33. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podsumowując serwis i prognozę pogody, mamy lato w pełni. W tej chwili 5,5 minuty po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Michał Jakubik, Rafał Włodziński, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do godziny 15 w Trójce. Państwa propozycje, czyli muzyka, która gdzieś tam Państwu w duszy gra i chcą Państwo się z nami tym podzielić. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Ale na początek nowiutkie nagranie grupy The Dumplings, to nie powtórzy się. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Małym znikniesz cały, metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. nie powtórzy się nowe nagranie grupy The Dumplings. Z pewnością ta piosenka będzie powracała nie tylko dziś na antenie Trójki. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Tomasz wczoraj słuchał muzycznej poczty UKF i zrobił zdjęcie swojego wyświetlacza w samochodzie, a na nim same trójki, ilość przejechanych kilometrów, prędkość, odległości, wszystko było w trójkach, łącznie z radiem, które nadawało program Trzeci Polskiego Radia. I w związku z tym dziś pan Tomasz napisał, wysłał nam zdjęcie tego wyświetlacza, także wszystko się zgadza. I chciałby posłuchać wraz z nami Franza Ferdinanda i piosenki Take Me Out. Pisze, że ta piosenka kojarzy mu się z Trójką, bo słyszał, jak miała premierę na naszej antenie. Utwór to jak solidna dawka kofeiny. Take Me Out i Franz Ferdinand w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Co będzie dalej? Proszę pisać i dzwonić i proponować nam swoje ulubione utwory. 22,7 Trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Pozdrawialiśmy w poczcie różne grupy zawodowe. Tym razem pan Mateusz z Wołomina pozdrawia wszystkich szklarzy i prosi o nagranie grupy Alice in Chains, Sick Man. just until my head is clear. Hey, what's the difference of time? Hey, in this sick world of mine. Man i grupa Alice in Chains, płyty Dirt. Swoją drogą, to dziś Państwo, z tego co widzę w mailach, są w bardzo rockowych nastrojach. Zresztą pan Marcin szybko zareagował, pisząc, że grupa Alice in Chains jest niezrównana. Faktycznie, ja też zakochałem się w tej formacji zaraz po płycie Facelift, która dla mnie była osobiście rockowym objawieniem. 22:07 UKF małpa.polskieradio.pl. Kolejna propozycja i kolejny zespół rockowy Pearl Jam i piosenka Black. Pani Edyta wspomina spotkania z mężem, wówczas jeszcze z narzeczonym i przyjaciółmi. Has taken a turn. UKF Lock i grupa Pearl Jam. 2027.2 UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pani Katarzyna napisała: wczoraj chciałam poprosić o Firebirds i ich wersję piosenki Groszki i Róże, ale ktoś mnie ubiegł i był oryginał, w związku z tym dziś proszę też o Firebirds, ale o ich przebój już własny, niedoczekany. Nie umiem czekać w domu twym, wiedząc, że nie.

uwielbiam tego pisarza i nie tylko dlatego, że warto przypominać o ważnych autorach, ważnych artystach, frapujących myślicielach, ale także dlatego, że Michał Matus, na co dowody znajduje właśnie w jego cyklu, także doskonale poznał Gombrowicza, nie tylko jego literaturę, ale także jego stosunek do świata. Przypomnę, że już Ferdy Durkę obśmiana była postawa słowacki, wielkim poetą był. Słowem to takie podejście, które nie pozwala krytycznie, czy też z mało pomnikowych stron przyglądać się ważnym ludziom. I tak też Michał Matus o Gombrowiczu opowiada, czego przykład już teraz. Patrząc na fotografię Gombrowicza, nieodłączne fajki, można się domyślać, co przyczyniło się do jego końca. Grzebiąc w archiwalnych nagraniach, słuchając Gombrowicza odpowiadającego w 1963 roku na pytania dziennikarza, zwróciłem uwagę nie na słowa, a na oddech, chrząkanie i charakterystyczną chrypkę. Proszę pana, wszyscy wiemy, że pan od wielu lat, zdaje się, że od wojny, mieszka stale w Argentynie. No i chcielibyśmy wiedzieć, co pana sprowadziło tutaj do Paryża. To się stało zupełnie niespodziewanie. Pan, ja się zaszyłem w lasach urugwajskich nad oceanem, żeby pracować nad moją powieścią Kosmos, którą piszę teraz. I ni stąd, ni zowąd spadło na mnie zaproszenie Fundacji Forda na rok do Berlina. Na ile doszukuje się tego, czego tam nie ma? Pewnie lekarz musiałby ocenić. Nagranie zarejestrowano 6 lat przed śmiercią pisarza. Opalenie Witolda Gombrowicza nie spytałem lekarzy, ale Annę Spólną z Muzeum Pisarza we Wsoli. I to jest doskonały moment, aby ten fragment zakończyć, bo myślę, że zachęca do dosłuchania całości odcinka. Wszystkie odcinki z cyklu W poniedziałek ja można znaleźć w podcastach Trójki, w tych wszystkich miejscach, o których wspominałam, czyli na stronie, w aplikacji, na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Chciałam jeszcze dodać, że wspomniałam o Ferdy Durkę, Witold Gombrowicz wspomniał o kosmosie, to może jeszcze warto w kontekście tej podróży do Argentyny wspomnieć o transatlantyku. To też może być dobry start i wspaniałe wejście i w świat Witolda Gombrowicza, ale także wejście do języka, którego używał przewybornie. No i może jeszcze jedno zaproszenie dodam, bo przyjaźnimy się oczywiście ze wszystkimi, którym zależy na tym, aby kultura, aby jej dzieła były dostępne szeroko. Zaproszenie do Teatru Telewizji w najbliższych dniach. Oczywiście dokładnie należy to sprawdzić w programie Telewizji Polskiej. Teatr Telewizji przyniesie nam wspaniałe przeniesienie z Teatru Narodowego w Warszawie. Sztuki Dowód na istnienie drugiego. To jest sztuka, którą napisał i wyreżyserował Maciej Wojtyszko. Ona dotyczy, jest właściwie taką fantazją reżysera i autora tekstu na temat spotkań, do których doszło w roku 1965 i 66 pomiędzy Witoldem Gombrowiczem a Sławomirem Mrożkiem. Więc zachęcamy do słuchania tekstu, do słuchania naszego cyklu. Zachęcamy do tego, aby sprawdzać Teatr Telewizji, no i generalnie, aby interesować się kulturą, co można na przykład robić, śledząc poczynania Michała Matusa na antenie radiowej Trójki. Już się odmeldowuję, bo koń czeka. Ja myślę, że młodsze pokolenie może sięgnąć do biblioteki rodziców, bo ja pamiętam, pod koniec lat 80. ukazały się dzieła zebrane Gombrowicza i przed księgarniami były kolejki, żeby to kupić. No ale teraz od razu ostrzeżenie, bo te, które ukazały się wtedy, były oczywiście wersją ocenzurowaną. Gombrowicz miał wielkie problemy z polską cenzurą, a może właściwie nie tyle wielkie, co nie można było go tak oficjalnie czytać, naprawdę tak, jak chciałby być czytany. Więc przy niektórych oczywiście jego tekst nie ma to takiego dużego znaczenia, przy innych ma ogromne, więc to też warto sprawdzić. Tak jest. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Dzięki. Muzyczna Poczta UKF. Czyli powracamy do Państwa zamówień w Muzycznej Poczcie. Do godziny 15 jesteśmy razem, czekamy na telefony i maile 22 i 7 3, ukf@polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, mam na imię Robert i chciałem zamówić piosenkę dla wszystkich, którzy teraz zbierają jabłka, pracują w sadzie, dla wszystkich sadowników, bo jest bardzo upalnie i pogoda daje nam w kość, wyjątkowo gorący wrzesień, więc myślę, że utwór zespołu Green Day pod tytułem Wake Me Up When September Ends będzie tutaj pasował. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Wake me up when September ends. To grupa Green Day w Trójce. My również pozdrawiamy wszystkich zbieraczy jabłek, bo jabłka w tej chwili pojawiły się już na straganach i są o tej porze roku najsmaczniejsze. 22 i 7 3 UKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz z Kalisza prosi o nagranie grupy Depeche Mode z ostatniej płyty Memento Mori, o piosenkę People Are Good i dopisał również: może dziś się uda. We'll be right back. they do all they can. Sometimes they simply step up, but it's not what they meant. To grupa Depeche Mode w muzycznej poczcie UKF. No to może coś po polsku? Jestem Piotr, byłem na festiwalu Rock na Bagnie, była Seks Bomba, później byłem na festiwalu w Cieszanowie i Motylek mi się podoba z uwagi na to, że nie ma nic podobnego w języku obcym, tylko oni coś wymyślili, Niemcy, tak? Coś tylko oni mogli wymyśleć. Za słońce najpiękniejszy koncert. We are living in America. Świat jak wielka łąka w kwiatach i biedronkach. Zaczarowany ziemski raj. Obok pląsa ona piękna, nieznajoma. W jej oczach oceany dwa. W nich tonę, w takiej chwili zjawia się motylek. Miękko siada na jej pierś. A ona Schmetterling, mówi do mnie. A ona Schmetterling, mówi o nie. Nie butterfly, nie papilon, nie mariposa. Uśmiecha się i mówi na motylka, mówi Schmetterling. Kolorowy owad wywrócił raj na opak. Po jednym słowie prysnął czar. pająk je Biedronkę, ostro pali słońce, wokół wita srogi świat. Obok pląsa ona, niczego nieświadoma, jej oczy jak lodowce dwa. Mało romantyczna faza, może był z żelaza motylek, co na piersi jej siadł. A ona szme! Uśmiecha się i mówi, na motylka mówi: Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Słońce, najpiękniejszy koncert. We are living in America. Świat jak wielka łąka, w kwiatach i biedronkach, utracony ziemski raj. Seks, bomba i motylek. Robert Szymański nie tak dawno w Trójce opowiadał o nowej płycie zespołu Seks, bomba właśnie. 22.7.3 UKF@polskieradio.pl. Pan Grzegorz przypomina o zespole Blink-182.